nagły atak spawacza. Do akcji wkracza, przy pomocy mi otacza. Przejmuje kontrolę nad całym składem. Walczę słowami albo joypadem. Bitwa się toczy na granicy wyobraźni. Najemnicy pod sztandarem rozdwojenia jaźni. Krucjata wyruszyła z misją nawracania, ale ich religia jest słaba i tania. Nie mogą zrozumieć albo się boją, dlatego nożami każdego gnoją. Nie chcą wyjść z ramy, bo mają blokadę. Tak ograniczeni ukrywają swoją wadę. Spotkasz ich wszędzie, na ulicy, w autobusie. Niedawno paru widziałem w ZUS-ie. Nigdy nie mają plam na obrusie. Nie ulegli nawet najsłabszej pokusie. Dlaczego na siłę chcesz zmienić mój świat? Zakłócasz porządek i panujący tam ład. Może byś najpierw przyjrzał się sobie, a nie wpierdalał w to, co ja robię. Dlaczego na siłę chcesz zmienić mój świat? Zakłócasz porządek i panujący tam ład. Może byś najpierw przyjrzał się sobie, a nie wpierdalał w to, co ja robię. Jak ktoś myśli inaczej, to od razu jest zły. Na pewno pizga herę, jest brudny i ma wszy. Czy tak nie jest? I tu cię mam. Hery, nie pizga, ma w łazience, mam kran. Polszczyzny, niestety nie uczyłem się w rynsztoku. Tylko podczas normalnego, szkolnego roku. Jestem uzależniony od tego, co mam w głowie. I na pewno nie chcę skończyć na dworcu albo w rowie. Bandyta numer jeden robi rozpoznanie. Na godzinie 13 mam go na ekranie. Rakiety uzbrojone w niezrozumienie. Chcą zniszczyć coraz słabsze i mniejsze marzenie. Wszyscy teraz muszą podnieść ręce. Zupełnie jak w takiej starej piosence. Jest połączenie i pole magnetyczne. Komputer pokazuje niespodziewane ruchy tektoniczne. Dlaczego na siłę chcesz zmienić mój świat? Zakłócasz porządek i panujący tam ład. Może byś najpierw przyjrzał się sobie, a nie wpierdalał w to, co ja robię. Dlaczego na siłę chcesz zmienić mój świat? Zakłócasz porządek i panujący tam ład. Może byś najpierw przyjrzał się sobie, a nie wpierdalał w to, co ja robię. Słowa miażdżą, gryzą i kują. Dlatego czasami tamci na nas polują. Na pochybel tym chujom. Partyzanci słowa, tajna operacja, drewniana sowa. Bez oka, uważaj na tego ptoka, bo robi większy rozpiździa niż sroka. Pomału próbujesz i zaczynasz to robić, ale nie po to, żeby kogoś pobić. Bo są lepsi, gdzieś za horyzontem. Teraz zejdź w dół pod bardzo ostrym kątem. Szukasz tego wyśnionego Eldorado. Twardo stojący na ziemi nie będzie krzyczał brawo. Jesteście wyciągnięci z dwóch różnych bajek i wbici w tą trzecią w dodatku bez fajek. Stres jest konkretny, to twój dodatkowy cień. Rzeczywistość cię dopadła i spędzisz z nią ten dzień. Dlaczego na siłę chcesz zmienić mój świat? Zakłócasz porządek i panujący tam ład. Może byś najpierw przyjrzał się sobie, a nie wpierdalał w to, co ja robię. Dlaczego na siłę chcesz zmienić mój świat? Zakłócasz porządek i panujący tam ład. Może byś najpierw przyjrzał się sobie, a nie